też od rzeczy, jak i każdy słucham cię. Tylko nie raz są specjalne okazje, tak jak teraz. Ty mi się nie jest ważne, bo docieram do serc, ledwo dosłyszalny się. Lepiej milcz, nie omawiaj tego, co się stało. Zwyczajnie tak po prostu dobrze jest. Lepiej milcz, słów już tyle w życiu nazbierałam. Nigdy mi nie było przez to lżej. Mów w sytuacjach sposobniejszych, mów, mów, ile tylko chcesz. Mów, choćbyś mówił coś od rzeczy, ja i tak wysłucham cię. Tylko nie raz są specjalne okazje, tak jak teraz. Czy milczenie jest ważne, bo docieram do serc, ledwo dosłyszalny dźwięk. Lepiej mieć za oknami świt już chyba blisko. Chwilę zacznie gadać cały świat. Lepiej milcz, powiedzieliśmy już sobie wszystko. Na rano zostaw proszę kilka zdań. Mów w sytuacjach sposobniejszych, mów, mów, ile tylko chcesz. Mów, choćbyś mówił coś od rzeczy, ja i tak wysłucham cię. Tylko nie raz są specjalne okazje, tak jak teraz. Ty mi że nie jest ważne, bo dociera do serc, bo to słyszalny się. Doskonała Krystyna Prońko w nagranym w 80 roku utworze Specjalne okazje. A że to jest specjalna okazja, bo właśnie rozpoczynamy nowy dzień, to wszystko się doskonale składa. Trójka budzi. Prawie 5 minut temu minęła godzina 5. Justyna Grabasz, Elżbieta Różycka. Dzień dobry Państwu raz jeszcze. pani Kuni. Niezwykle słoneczna, mocno taneczna kompozycja inspirowana, uwaga, indiańską kołysanką. Choć otoczona tak tanecznym bitem, niewiele ma teraz w sobie z kołysanki. A odpowiedzialne za to całe muzyczne, bardzo dobre zamieszanie jest duet Polo and Pen. No dobrze, to teraz skoro już prawie 10 minut po godzinie 5, to przejdziemy do samplowej, cotygodniowej zagadki, kto to słyszał. Ja prezentuję na antenie utwór, a Państwo zgadują, skąd pochodzą znajdujące się w nim sample. I odpowiedź przysyłają na adres justyna.grabasz@polskieradio.pl. A dziś pod lupę bierzemy utwór No Money, No Problems. Tell me who rock, who sell out in the stores. You tell me who flop, who cop the blue drop, who jewels got props, who mostly doji down to the blue drop. The same old pimp, Mace, you know ain't nothing changed but my limp. Can't stop till I see my name on a blimp. Guarantee a million sales for the level up. You don't believe in Harlem World, nigga, double up. We don't play around, it's a bet, lay it down. Niggas didn't know me 91, bet they know me now. I'm the young Harlem nigga with the goldie sound. Can't no PhD, niggas hold me down. Cuda, school me to the game, now I know my duty. Stay humble, stay low, blow like Woody. True pimp, nigga, spin no dough on the booty. Yeah, there go Mace, there go your cutie. Call all the shots, rip all the spots, rock all the rocks, cop all the drops. I know you think I'm down when all the ball is stopped. Nigga never home, gotta call me on the yacht. 10 years from now, we'll still be on top. Yo, I thought I told you that we won't stop. Now what you gonna do with a school that got money much longer than yours? And a team much stronger than yours. Violate me, this a B.O. day. We don't play, mess around, be D.O.A. Be on your way, cause it ain't enough time here. Ain't enough lime here for you to shine here. Deal with many women, but treat down fair. And I'm bigger than the city life down in Times Square. Yeah, yeah, yeah. No info for the DEA. Federal agents mad cause I'm flagrant. Tap myself and the phone in the basement. My team supreme, stay clean. Triple beam, miracle dream. I'll be that, catch a seat at all events bent. Gats and holsters, girls on shoulders. Play what? I told ya, me and Mike to me. Bruise too much, I lose too much. Step on stage, the girls boo too much. I guess it's touchy run with lame dudes too much. Me lose my touch, never that. If I did, ain't no problem to get the gap. Where the true players at? Throw your rollies in the sky, waving side to side and keep your hands high while I give your girl an eye. Player please, lyrically, nigga C, B-I-G-B flossing, jig on the cover of Fortune, 500. It's my phone number, your man, I got the know, I got the dough, got the flow down, Pizzak, platinum plus, like Dizak, dangerous, on Trizak, leave your ass Pizzak. Notorious B.I.G. i No Money, No Problems. Piosenka, w której pojawiają się sample z innej, bardzo znanej kompozycji, ale odpowiedź, jaki to utwór, już należy do Państwa. Jeśli Państwo wiedzą, jakie ukrywają się tutaj sample, to zachęcam do pisania na adres justyna.grabasz@polskieradio.pl, a odpowiedź tuż po godzinie 5.30. A ja obiecałam, że dzisiejsza audycja Trójka Budzi będzie zdominowana przez afrobeat, a że było go jak na razie stosunkowo niewiele, to z przyjemnością zaległości nadrobię i posłuchamy teraz utworu londyńskiej grupy Onipa, Toma Excella i ganijskiego muzyka KOG. I w tym trio, właściwie w tym zestawie, bo to przecież nie tylko trio, tylko po prostu trzy ekipy, wypadają naprawdę znakomicie, także zachęcam Państwa do tańca. Praca nie ucieknie. mother the ball, I'm pushing the door, I'm doing the call, believing in God. Still mother the ball, she wanting divorce. She wanting a car, she wanting a house, she wanting a plane, she wanting it fast. I'm doing my best, I'm having no rest, I'm having to press, release the stress. Shayo, show, shayo, baba, shayo, I know, go get better. Shayo, show, shayo, baba, shayo, I know, go get better. It go get better. Oh, shayo, shayo, show, it go get better. Onipa i Fire to przed chwilą na antenie radiowej Trójki, a my zerkamy w stronę filmowego kalendarium. I jak to dość często bywa, zaczynamy od urodzin. Otóż, proszę Państwa, w roku 1950 urodził się John Landis, amerykański reżyser, scenarzysta i aktor filmowy. Większość reżyserowanych przez niego filmów miało charakter komediowy i kilka z nich, na przykład Blues Brothers, Nieoczekiwana zmiana miejsc czy Szpiedzy tacy jak my, cieszyło się, zresztą i cieszy nadal, bardzo dużą popularnością. Wyreżyserował też dwa głośne teledyski Michaela Jacksona, Thriller oraz Black or White. W 2017 roku, 3 sierpnia, zmarł natomiast Timothy Hardy, brytyjski aktor teatralny, filmowy i telewizyjny, znany m.in. z roli ministra magii Korneliusza Knota w filmach o Harrym Potterze. Łącznie zagrał w 140 produkcjach, kilkakrotnie grał Winstona Churchilla, był także znany z roli Siegfrieda Farnona w serialu Wszystkie stworzenia duże i małe. A w 2019 roku zmarła, proszę Państwa, Ludmiła Łączyńska. Aktorka znana m.in. z roli Wisi Matysiakowej w radiowym serialu Matysiakowie. Kreowała tę rolę przez 62 lata, kawał czasu. Można powiedzieć, że stanowiła fundament słuchowiska. Słuchaczom Polskiego Radia znana była również z występów w popularnym Podwieczorku przy mikrofonie. Zagrała w kilkudziesięciu słuchowiskach Teatru Polskiego Radia, także w audycjach dla dzieci. W 2010 roku otrzymała nagrodę Splendor Splendorów imienia Krzysztofa Zaleskiego za kreacje radiowe. I na koniec, proszę Państwa, premiera filmowa. Otóż tak się składa, że w 1973 roku premierę miał film Palec Boży, czyli polski dramat psychologiczny w reżyserii Antoniego Krause. Film został nagrodzony Srebrnym Lwem na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Locarno. Główne role zagrali Marian Opania, Maciej Englert i Grażyna Chęcińska. Parapet, drobnym kwiatem wzór. Przychodź wiosną, przychodź latem, przychodź dzień po dniu. Przychodź rano, w drzwi zastukaj, przychodź kiedy zmierz. Przychodź kiedy straszny upał i gdy pada deszcz. Ciebie księżyc sam, to nieważne skąd przybywasz, kiedy ciebie mam. Szeptał cicho za oknami twoje imię wiatr, dziś przywitał mnie kwiatami czereśniowy sad. Moje szczęście tylko z tobą jest możliwe. Moje szczęście ma na imię tak jak ty. Moje szczęście dotąd bardzo nieszczęśliwe. Już uśmiecha do mnie się od kilku chwil. Moje szczęście jest koloru twoich oczu. Ma twój uśmiech, twoje ręce, twoją twarz. Gdzieś daleko było od nas na uboczu, aż nareszcie odszukało tutaj nas. jest możliwe. Moje szczęście ma na imię, tak jak ty. Moje szczęście dotąd bardzo nieszczęśliwe. Już uśmiecha do mnie się od kilku chwil. Moje szczęście jest koloru twoich oczu. Ma twój uśmiech, twoje ręce, twoją twarz. Gdzieś daleko było od nas na uboczu, aż nareszcie odszukało tutaj nas. To nieważne skąd przybywasz, kiedy ciebie mam. Szeptał cicho za oknami twoje imię wiatr. Dziś przywitał mnie kwiatami czereśniowy sam. Dżamble i Andrzej Zaucha w utworze Szczęście nosi twoje imię. Doskonały głos i prawdziwa charyzma. I przy takich wokalistach pozostaniemy, proszę państwa. Czas na kolejny stały element wtorkowej audycji Trójka Budzi, czyli na piosenkę Stevie'ego Wondera. I na dziś mam dla państwa prawdziwą kulę dobrej energii. Chyba tak najlepiej można ten utwór nazwać. Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours i Stevie Wonder. Said goodbye. I od razu dzień wydaje się lepszy. Jeden ze słuchaczy, pan Michał z Warszawy, napisał właśnie, że to jedna z jego ulubionych piosenek do golenia. No, trzeba uważać, bo jak się tańczy, to się łatwo zaciąć, ale tak czy siak chyba mimo wszystko warto, żeby się naładować pozytywną energią. Na trójkowym zegarze godzina 5:30, no to zerkamy jeszcze raz na pogodę. I z tego, co widzę, dzisiejszy dzień na ogół rozpoczniemy pogodnie. Jedynie w górach i na północy kraju, gdzie niegdzie już się zbierają chmury, z których miejscami popada przelotny deszcz. W ciągu dnia w całej Polsce natomiast umiarkowane zachmurzenie, gdzie niegdzie duże, i ten deszcz oczywiście później również może się pojawić. Mogą się także uformować burze, także warto zwrócić uwagę na te zbliżające się chmury i bacznie je obserwować. A jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej będzie nad morzem i w górach. Tam nawet dojdzie do 20 stopni. Nie dojdzie, przepraszam, do 20 stopni. Poza tym ogólnie nieco cieplej. Od 21 do 24 stopni. To jest gra, czy pielęgnować ze mną chcesz ten kwiat, ten dom, ten las i schron, i deszcz, i śnieg, promienie słońca padają na skroń. A miłość to moja broń, czuję moc we mnie, więc daj mi swoją dłoń, poczuję się pewniej. Zaufaj mi, choć nigdzie nie ucieknę, życie jest tak piękne, uwierz mi, może być jeszcze lepsze. Gwerilla i Splash. To przed chwilą na trójkowej antenie. A ja mam dla Państwa rozwiązanie dzisiejszej samplowej zagadki, kto to słyszał. Mniej więcej 20 minut temu pytałam Państwa, skąd pochodzą sample znajdujące się w utworze No Money, No Problems Notoriousa B.I.G. Otrzymałam kilka odpowiedzi od Państwa, ale ta pierwsza należy do zawsze czujnego Nikifora. Oczywiście gratuluję, a odpowiedź na moją dzisiejszą zagadkę to utwór I'm Coming Out z repertuaru Diany Ross. I'm coming. I'm coming out i Diana Ross. Tak brzmi audycja Trójka Budzi w programie trzecim Polskiego Radia. A nam zostało, proszę Państwa, jeszcze jedno kalendarium, tym razem muzyczne. I na początek mam dla Państwa dwie daty związane z najsłynniejszą czwórką z Liverpoolu. Otóż 3 sierpnia 1963 roku grupa The Beatles pojawiła się po raz ostatni w klubie Cavern w Liverpoolu, gdzie na początku swojej kariery zagrała dziesiątki koncertów. Podobno za pierwszy koncert w Cavern zgarnęli 5 funtów, a za ostatni 300. I to nie jest jedyna data związana z Beatlesami, choć kolejna związana jest, no właściwie tylko z jednym Beatlesem, Paulem McCartneyem. W 1971 roku McCartney ogłosił powstanie swojego nowego zespołu Wings w składzie McCartney, jego żona Linda, Danny Lane i Danny Sywell. No to posłuchajmy utworu z płyty Band of the Run, oczywiście grupy Wings. Four walls, sent inside forever, never seeing no one nice again like you. Get out of here. Band of the Run i Wings. To przed chwilą wybrzmiało na antenie radiowej Trójki. A my kontynuujemy jeszcze kalendarium muzyczne i teraz proszę Państwa kilka dat urodzinowych. Otóż w 1963 roku w Kalifornii urodził się James Hetfield, gitarzysta i wokalista, oczywiście Metalliki, który jest współzałożycielem. W 2004 roku wraz z Kirkiem Hammettem został sklasyfikowany na drugim miejscu listy 100 najlepszych gitarzystów heavy metalowych wszechczasów magazynu Guitar World. A kolejne urodziny to rok 1967 i urodziny Skin, wokalistki rockowej grupy Skunk Anansie, znanej z takich utworów jak na przykład Selling Jesus czy Brazen Whip. Ale Skin prowadzi także solową działalność artystyczną. Nagrała na własny rachunek albumy Flesh Wounds i Fake Chemical State. I jeszcze jedna data urodzinowa. Otóż 3 sierpnia 1971 roku urodziła się Spinderella, wokalistka grupy Salt and Pepper. Poza tym również producentka muzyczna i aktorka. No to posłuchamy urodzinowo ekipy Salt and Pepper i utworu What a Man. Yeah, yeah, yeah. World. And although most men are hoes, he floats on the down low, cause I never heard about him with another girl. But I don't sweat it, because it's just pathetic to let it get me involved in that he said, she said crowd. I know that ain't nobody perfect, I give props to those who deserve it, and believe me, y'all, he's worth it. So here's to the future, cause we got through the past, I finally found somebody that could make me laugh. You so crazy, I think I wanna have your baby. What a man, what a man, what a man, what a man. Forget. Yeah. He keeps me on cloud nine just like a pimp. He's not a fake wannabe, trying to be a pimp. He dresses like a Dapper Dumb, but even in jeans, he's a godsend original, the man of my dreams. Yeah. Yes, my man says he loves me, never says he loves me not. Mine, I rush me good and touch me in the right spot. See other guys that I've had, they try to play all that Mac shit, but every time they tried, I said, that's not it. Ooh. But not this man, he's got the right potion. Baby, rub it down and make it smooth like lotion. Yeah, the ritual, highway to heaven. From 7 to 7, he's got me open like 7-Eleven. And yes, it's me that he's always choosing. With him, I'm never losing, and he knows that my name is not Susan. He always has heavy conversation for the mind, which means a lot to me, cause good men are hard to find. My man gives real love, and that's why I call him killer. He's not a wham-bam, thank you, ma'am, he's a thriller. He takes his time and does everything right. Knocks me out with one shot for the rest of the night. He's a real smooth brother, never in a rush. And he gives me goose pimples with every single touch. Spends quality time with his kids when he can. Secure in his manhood, cause he's a real man. A lover and a fighter and a knock-a-knocker out. Don't take him for a sucker, cause it's not what he's about. Every time I need him, he always got my back. Never disrespects. his mama taught him that. I got a good man. What a man, what a man, what a man, what a mighty good man. A mighty, mighty good man. What a man, what a man, what a man, what a mighty good man. See? What a man, what a man, what a man, what a mighty good man. What a mighty good man. Ooh. What a man, what a man, what a man, what a mighty good man. He's a mighty, mighty. Salt and Pepper i dzisiejsza jubilatka Spinderella. A my zbliżamy się, proszę Państwa, do końca dzisiejszej audycji Trójka Budzi. Nazywam się Justyna Grabarz, a audycję realizowała Elżbieta Różycka. Bardzo dziękujemy Państwu za poranne towarzystwo. A na koniec zrobimy taką małą afrobitową perełkę. Skoro zaczęliśmy od ekipy Warsaw Afrobeat Orchestra, to ich utworem również zakończymy nasze spotkanie. Tym razem mam dla Państwa utwór Only Now w remiksie stworzonym przez Bosco. Dziękuję raz jeszcze i do usłyszenia.